liotika na kete Sisi ya kala kala la kobenga moto bakoni gaita kete Boi bao Na ebi bako kama ganda yoto kamwani Nipale ningisa kikisa samba toba komituna Chwazie Naipena koko kate koloba na moninga tamboyo Divorce ya motema na zoto liwa ya moto Sisi ye Mase go go go Mama se go go go Mama fungo la gaita kola Sengi yo permission tika na kete Chwazi ta la motema moko na kwa maboye na santi de bolingo Naboyo yangana na batu soki batu niyo Nibala ya mone kolelo nani ya BBC Chwazie Naipena kozo gise ya no soki batu ningai Nalemi kotanga bambata loko la suki ya moto Chisie Mase go go go Paradise. Oh, God. Bonjour.